kompozycja, by szanować siebie. A jeśli chodzi o szacunek, to rzecz jasna do tych artystów, którzy wystąpią za chwilę w naszej piosence dnia, mamy jak największy. Choćby wymienić tych, którzy udzielają się fantastycznie wokalnie, ale nie tylko, bo przecież wiemy, że i kompozycyjnie, i instrumentalnie. A więc dziś w naszej piosence dnia Krzysztof Zalewski, Mela Koteluk, Paulina Przybysz, Natalia Przybysz i Vito. Miłość rośnie wokół nas. Piosenka dnia. Oto wreszcie spokój po burzliwym dniu. No, kto skojarzył? Pierwsze skojarzenia, kto sobie przypomniał? No, tekst, melodia, muzyka, gdzieś jak człowiek nuci pod nosem, podgwizduje. No oczywiście, że z Króla Lwa. Miłość rośnie wokół nas. Fantastyczni artyści dziś w piosence dnia. Do usłyszenia także u pana Wojtka w porannym. Zapraszamy po godzinie 8.30. Tymczasem na budziku 9 po czwartej. Thank you. 13 minut po godzinie 4. Nie wiem, piątek, wakacje, urlopy, redaktorek też tak na gościnnych występach, więc nie mam odwagi. Ale może gdyby ktoś przypadkiem gdzieś, może tam jakoś coś, to zachęcam. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, kontakt z nami na trzy sposoby. No to przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Oczywiście tak nie nachalnie. Trzy szybkie ciach, ciach. Hakuna Matata, Leszno, już 10 stopni i mam okulary przeciwsłoneczne na nosie. Czekam na słońce. Będzie. Z ogromnym znakiem zapytania pan Wojtek Lodziarz z Rawicza pozdrawia w pierwszym sygnale SMS-owym. Na dzień dobry, telefonicznie, to od pana Janka sygnał z tradycyjnego wahadła Łódź-Grudziądz, a już właściwie z górki pod koniec tygodnia, 12 stopni i sucho, człowiek zadowolony z takiego, a nie innego obrotu pogodowego sprawy, choć przypomnę, że to tak na dwoje babka wróżyła z tą pogodą. No ale pana Janka to nie zraża, bo od jutra wybiera się na urlop. No i tak jak się umawialiśmy, na najbliższy tydzień trzeba zakontraktować pogodę. No nie chciałbym być złym prorokiem, jeśli góry, to przedwczoraj w nocy sypnęło śniegiem w Tatrach. I ledwie powyżej zera, ale zdaje się, że pan Janek nad morze się wybiera, więc tam o opadach być nie może. A na pewno o opadach śniegu. I tego się trzymajmy. Udanego urlopu, pani Janku. No i jeszcze rodzynek w męskim gronie. Dziś pani Aneta z Jordanowa mailowo życzy miłego finiszu tego tygodnia i jutro szczęśliwej trzynastkowej soboty, jak co miesiąc. Tym razem akurat w tym miesiącu przedtrzynastkowa depesza. Prognozy pogody coś ostatnio rozmijają się z tym, co faktycznie czeka nas za oknem. Ciekawe, co dziś, jak pójdzie panu synoptykowi. Pozdrawiam z Rześkiego Jordanowa w pierwszym sygnale mailowym pani Aneta. Pięknie i serdecznie dziękujemy. Ciąg dalszy państwa korespondencji za chwilę. Teraz 18 minut po czwartej, a za moment powitanie nowego dnia. No, w końcu czas otworzyć oczy. Ciepły śmiech. Cichym krokiem przyszedł dziś, wziął za rękę i pokazał mi nowy sens, przyszłość, której nie da się zamknąć w słowach dwóch lub trzech i wyrzucić tak jak wiesz. I co z tym słońcem? No, zakontraktowane, jak wcześniej powiedziane, a też by chciał między innymi pan Paweł w drodze do pracy. Zdaje się, że też od przyszłego tygodnia na urlopie. No dobrze, dobrze, ale zdaje się, że pan Janek to już tak od marca albo kwietnia przypominał o tym, że w pierwszej połowie lipca dobrze, żeby już się do tego czasu wypadało. I później też. No, wypada być miłym wobec współsłuchaczy, ale tak mi się wydaje, że chyba jeszcze się nie narodził, co by wszystkim dogodził. No ale życzymy słońca. Słońca bez końca, bo zdaje się, że o to nam chodzi. A to słońce obudzi się już za niecałe 7 minut. Zajdzie przed 21. Dzień potrwa 16 godzin i 24 minuty. No ubywa, ubywa 20 parę minut. Już dzień krótszy od najdłuższego w roku, ale nic to. Życzymy wszystkim świętującym wszystkiego najlepszego. Dziś imieniny Bonifacego, Feliksa i Weroniki. Piątek, 12 lipca. Dzień dobry państwu. There, been hurt in some kind of love affair.

profesor Tomaszewski zmarł w roku 2000. A 90 lat temu urodził się Jan Długosz, taternik, alpinista i literat. To właśnie on wytyczył wiele nowych dróg i pierwszych przejść. Był jednym z prekursorów tak zwanego taternictwa ekstremalnego. Zresztą napisał także scenariusz do filmu Zamarła Turnia. Jan Długosz zmarł w 1962 roku. To oczywiście tylko niektóre wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy z kalendarza już za niespełna godzinę. Tu będzie także kalendarz muzyczny, a za 2 minuty z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. No taki to kalendarz. Taka to samba z kalendarza. Przypomnę, muzyczny kalendarz to już za niespełna godzinę. Punktualnie 4:30. Sprawdzamy, cóż tam, panie. Cóż tam, panie, w polityce, w pogodzie. Nad Europą będą dominować płytkie układy niżowe z ośrodkami nad Danią i zachodnią Rosją, a słaby klin wyżowy zaznaczy się nad Irlandią oraz nad Półwyspem Iberyjskim. No a Polska w obszarze podwyższonego ciśnienia między wspomnianymi niżami w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego, ale od zachodu zacznie stopniowo napływać powietrze polarnomorskie. No, przyznam szczerze, jeśli nie zimny, to rześki poranek, teraz właśnie. No a w ciągu dnia ma być pogodnie, choć będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie możliwe burze. Dziś bez opadów jedynie na Podkarpaciu oraz w Świętokrzyskiem. No to kto wybiera się w Bieszczady, ten na szczęście. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz największa w Wielkopolsce, w Lubuskiem, w Łódzkiem oraz na Opolszczyźnie, miejscami także na Dolnym Śląsku. Na wiatr zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnięcie nieznacznie spada w południe w Warszawie Strażackie 998 hektopaskali. No a na termometrach dziś no całkiem przyzwoicie. W dzień od 18 stopni na Podhalu i na Suwalszczyźnie, także w Kotlinach Sudeckich i miejscami nad morzem. Najwyższa temperatura do 24 stopni. No nie zgadną państwo, to zdaje się, że tradycyjnie, jak to pan synoptyk sobie wymyślił, tak też i używa na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Choć miejscami, jak tak podglądam mapy pogodowe, to już coraz rzadziej się zdarza, że ten region najcieplejszy. Dziś akurat na Kujawach, w Kujawsko-Pomorskim, na Mazowszu, na ziemi łódzkiej, na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Najwyższa temperatura, przypomnę, do 24 stopni. No, ciekaw jestem, czy pani Grażyna już obudzona, bo to znów jakiś taki znak, sygnał, zakontraktowane nagranie. Prezentujemy długasy, kiedy to mamy czas w wakacje na prezentowanie utworów dłuższych niż 6 minut, bo tak to sobie przyjęliśmy, a dziś przekraczamy tę magiczną barierę

Poranna korespondencja, choćby trzy ostatnie sygnały. Doskonały, niespieszny rym tej piosenki. W sam raz do gimnastyki kręgosłupa. To od pana Tomka. Pierwszy sygnał, przynajmniej ten ostatni, licząc tak, ale pierwszy przeze mnie przytoczony w sprawie archive. No, drugi od pana Krzysztofa, długasy. To jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Dziękuję i do usłyszenia po urlopie 31 lipca. Panie Krzysztofie, wszystkiego, co najlepsze. No i jeszcze pani Monika o tym, że wczoraj miała kontrolę z archiwum z Kielc, a tu dziś rano taka piękna pobudka. Pozdrawiam z Ostrowca Świętokrzyskiego pani Monika. A, jeszcze pan Jacek się wyrwał. No, coś przespałem. Czyżby to już top wszechczasów? No, życzliwie przypomnę, że 1 stycznia podczas jubileuszowego 25. topu wszechczasów Archive Again na miejscu 7. Długasy, ciąg dalszy, bo zdaje się, że państwu podoba się ten wakacyjny cykl. W poniedziałek o zwykłej porze. A tymczasem na budziku godzina 4:44:44. A jakoś tak 4:44 temu było. Tak widzę nasz zew, tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko. się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Autobusie przywraca tętno do żył, pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykazać. W oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każdy z nas. Ależ państwo pamiętają, podpowiadają, że przecież też mogłaby być Polska Środa, dajmy na to w piątek, a te długasy to raczej przez cały rok. To z Nowego Dworu Mazowieckiego od pana Sebastiana, poranna korespondencja. Też dobra propozycja. Gdyby państwo mieli kolejne, to zachęcamy. Mile widziana korespondencja mailowo, telefonicznie i smsowo, także po godzinie piątej. Nie wiem, co państwo na to, ale biegać, skakać, latać, pływać to chyba dobry scenariusz na wakacje. Zabieram państwa na koncert. Stale powtarza, a zawiera on sekret młody. wartości. Bratka, piec prawdziwy, bez Krystyny i borówki, a do tego sok z makówki. A pod kłamo dzikiej róży i tymianku liść nieduży. Suszyć, skruszyć, zmielić, zważyć, podgrzeć, zalać i zaparzyć. Suszyć, skruszyć, zmielić, zważyć, zalać i zaparzyć. A gdy wywar jest gotowy, to po rozum pójść do głowy. Nie próbować wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. Umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, ludzkości pewien przepis stale powtarza. Zawiera on sekret młodości, poradnik młodego zielarza.